آخرت رکھی ہے. معلوم ہویا دنیا اجاڑے تے کباڑے دی تھاں نہیں, دنیا گزارے دی تھاں ہے. جڑا اس دنیا دے اندر پاگل ہو کے دنیا چ مست ہو جائے وہ دوہاں جہاناں چ برباد ہو جاندا. جڑا اس دنیا دے اتے گزارے دا ارادہ کرے وہ دوہاں جہاناں چ آباد ہو جاندا. توجہ رکھنا, یہ میں کسی چھوٹے دی گل نہیں کر رہا, کمزور دی گل نہیں کر رہا, ہاں جی کسی بے سمجھ دی گل نہیں کر رہا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے, میں سمجھ دی گل ایک سنا دیواں. فرمایا اللہ نے عقل دا ہزار حصہ بنایا ہوئے, ہزار حصے چوں ایک حصہ ساری کائنات وچ تقسیم کیتا ہوئے, تے 999 حصے اللہ نے میرے کملی والے نوں عطا فرمائے نے. بے سمجھ دی گل نہیں, یہ سارے نالوں زیادہ سیانے دی گل پئی ہوندی. تے نالے فرمایا اللہ نے حسن دا وی ہزار حصہ بنایا ہوئے, ایک حصہ سیدنا یوسف علیہ السلام سمیت ساری کائنات وچ تقسیم فرما دیتا ہے, تے 999 حصے اللہ نے کملی والے نوں عطا فرمائے نے. اے میرا مصطفیٰ سارے جگ نالوں سونا وی ہے, سارے جگ نالوں سیاں وی, سب نالوں سیانے دی گل. توجہ رکھنا, تے جیڑا ایک حصہ اللہ نے عقل دا ساری کائنات وچ ونڈیا ہوئے نا, اس ایک وچوں وی اللہ نے کافراں نوں کچھ نہیں دیتا. قرآن وچ فرمایا ہم لا یا کلون, وہ تے بے عقل قوم ہے, وہ تے بے عقل قوم ہے. ایمان نال دسو کافر مکان ون سوانے بناؤندے نے کہ نہیں, سواریاں ون سوانیاں بناندے نے رکھدے نے کہ نہیں, کھانے ون سوانے کھاندے نے کہ نہیں, حکومتاں کر رہے نے کہ نہیں دنیا تے. معلوم ہویا حکومتاں نال کھانیاں نال سواریاں نال رائشاں نویاں بناون نال بندہ عقل والا نہیں ہوندا. عقل والا ادو بندا ہوئے جدو دین مصطفیٰ تے چلدا ہوئے. بس عقل والا ادو ہوندا ہوئے جدو دین مصطفیٰ تے چلدا ہوئے. تا اللہ قرآن وچ فرمایا ہم لا کر دے سارا کوئی سن, فرمایا ہم لا یا کلون سونے او تختاں تے بہ کے بے عقل نے, تیرا بلال پھوڑی تے بہ کے بھی عقل والا ہوئے. فرمایا فرمایا مکھی دا پر نہیں بنا سکدے تے تیرے بلال دی شان ہے, گلیاں چ پھرے گا پیراں دی آواز جنتا جان گا. فرمایا توجہ رکھنا, وہ جڑا ایک حصہ ونڈی جیا ہے نا, اس وچوں وی کافراں نوں کچھ نہیں لبھیا. تائیوں مرشد مہری علی فرمایا وہ لوکو انگریزاں پیچھے نہ لگیا کرو, میرے مصطفیٰ پیچھے لگیا کرو. انہاں نوں اس ایک وچوں وی کچھ کیوں, دنیا دے بادشاہ سب کچھ دے سکدے نے پر جنت مصطفیٰ دے در توں ملے گی. کسے طاقت زور حکومت نال جنت نہیں مل سکتی, وہ مصطفیٰ دے درد دین نال جنت ملے گی. فرمایا توجہ رکھنا, آپ نے رکا لیا, بادشاہ دیاں دریاں وچ گئیاں, خط لے جا کے رکھ دیتا ممبر دے اتے. ہرکل آیا, کیسر جنوں آندے سن نا, او دا ہرکل سی آیا, جس لے ویکھیا رکا پیا ہویا آکھن لگا وے کون ہے, کنے خط خط چایا, تے ترجمان نو آندا کی لکھیا ہویا وے, اس آکھے اوتے لکھیا ہویا وے کون ہے, سلام کنے بھیجیا وے, کوئی کی لکھیا ہے کوئی سنا. ترجمان آندا جی اوتے لکھیا ہوئے السلام علی من اتبع الہدا, اتے لکھیا ہوئے سلام او دے تے ہوئے جڑا ہدایت تے ہوئے. سلام او دے تے ہوئے جڑا ہدایت تے ہوئے. السلام علی من سلام علی من اتبع الہدا, سلام او دے تے ہوئے جڑا ہدایت تے ہوئے. بادشاہ سن کے حیران ہو گیا, میرے تے سارے ہی سلام کردے نے, انہاں عجیب سلام کیتے. اے آندے نے سلام او دے تے ہوئے جڑا ہدایت تے ہوئے. تے بادشاہ نوں اپنے کرتوتاں دا تے پتہ سی نا, سلام اوہدے تے ہوئے جڑا ہدایت دے وے اس آکھے یہ بڑی عجیب گل لکھی ہے بادشاہ ایک واری کمب گیا کہ میرے سامنے تے اچھی نیوی کوئی نہیں کردا تے ایک رکوا کس بھیجیا جو سلام ہی نہیں کیتا مینو بادشاہ نو پتا لگ گیا کوئی ہور آ گئے نے ہر بھائی ایمان نو سلام نہیں کردے کسے ایمان والے نو سلام کردے نے ترجمان جس لیے گل کیتی بادشاہ کے رکے والے نو بلاؤ حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے آندے تسی رکا لے کے آئے انہاں آکھے جی میں لے کے آیا اے کی مسئلہ ہے انہاں آکھے جی پڑھو ترجمان نو پھر دیتا سو آندے جی جنہاں دا لکھیا ہویا نا اتے وہ آندے نے اس دین تو توبہ کر کے میں اللہ دا سچا رسول ہاں اللہ مینوں بھیجیا وے دین دے کے تو اپنی بادشاہی تو اپنے باطل مذہب تو توبہ کر اور میرا کلمہ پڑھ میرے دین چاہ تاکہ تو جنت چلا جائیں اسلم فتسلم اسلام قبول کر تاکہ سلامتی مل جائے تین بیٹھا تخت تے حاکے میں گلتے غور کرنا یہ دین دا مغد بیان کر رہے ہیں بزرگاں دیاں گلن میری نہیں ہیں کتاباں سامنے پہ جانا بیٹھا بادشاہ تخت تے وے نبی پیغام بھیج رہے نے اسلم فتسلم اسلام قبول کر تاکہ سلامتی والا ہو جائیں بچ جائیں معلوم ہویا تخت تے بہ کے بندہ نہیں بچ سکتا مصطفیٰ دے دین نال بندہ بچ سکتا توجہ رکھو رکا چایا نے جدو اس پڑھیا یہ دین دا من دعوت دیتی جا رہی ہے کلمے دی بادشاہ آکھیا انج کرو سپاہیاں نوں ایتھے پھرو اس علاقے دے اندر پتا کرو اس علاقے دا جتھوں رکا آیا ہے کوئی بندہ ایتھے آیا ہوا ہے مکے مدینے دا میں اودے کولوں حالات لواں تے لوگ تجارت واسطے جاندے سن اتھے فقال علی ترجمان ہی ایوہم اقرب نصبا لہذا الذی یزعم انه نبی ترجمان نو آندا ہے نسب دے اعتبار نال کوئی انہاں دا قریبی لب جائے نا تے میرے کول لے آ جڑے آندے نے میں نبی ہاں میں اودے کولوں حالات تے لواں بھی واقعی نبی نے توجہ رکھنا لب دے لب دے لب دے لب دے جناب آخر ابو سفیان ہو رہی ہجے انہاں کلمہ نہیں سی پڑھیا پہلے دی گل ہے او لب گئے نال ہور وی 10-12 جنے تجارت واسطے اس علاقے وچ سن سپاہی آکھیا تانوں بادشاہ بلاوندا وے انہاں آکھیا ٹھیک ہے سارے چلے گئے ابو سفیان اور کالا ابو سفیان فاتان رسول و کیسرا بادشاہ دا رسول کیسر دا پیغام پہنچان والا ساڈے تک آیا انہیں آکھیا آؤ میرے نال چلو اسی چلے گئے ہیں بیت المقدس فائدہ نہ ہوا جالے سن وعلیہ تاج وعظماء روم حولہ بادشاہ تخت تے بیٹھا وے سر تے تاج رکھیا سو روم دے بڑے بڑے نال وزیر بھی بیٹھے توجہ کرنا ابو سفیان اور جدو گئے نا آندے تسی کون ہو انہاں آکھیا انا اقربہم نسبا میں سب تو انہاں دا قریبیاں رشتے دے اعتبار نال جڑنا نبوت دا دعویٰ کیتا ہے توجہ رکھنا توجہ رکھنا بادشاہ پوچھتا ہے وہ ماں قرابت کا من ہو ایت نسب دے اعتبار نال قریبی لگ دے کے ہو خاندان تے کے پتا چل گیا وے لگ دے کے ہو آپ آندے نے میں آکھے کل تو ہوا ابن امی او تے میرے چاچے دا پتر لگ دے جس نبوت دا دعویٰ کیتا ہے توجہ رکھنا کال والے ترجمان ہی ترجمان نو آندا ادھ نو ہو منی انہاں نو میرے نیڑے کرو میں انہاں کولوں گلاں پوچھنیاں نے سما امرا بے اصحابی جڑے آپ دے نال سن انہاں نو اس آکھیا تسی ایک قطار بنا کے انہاں دے پیچھے کھڑے ہو جاؤ ابو سفیان اوراں میں انہاں کولوں سوال کرنا اے جواب دین گے جیڑی غلط گل کرن تساں پیچھے بول پینا وہ ہن ساری برادری سی اگے ابو سفیان اور ہی کھڑے نے پیچھے باقی سارے تاجر کھڑے نے مکے دے وہ سوال پوچھن لگا وے توجہ رکھنا کی پوچھتا ہے ابو سفیان اور مندے نہیں نبی نو ابو سفیان اور نبی نو مندے نہیں ہجے کلمہ نہیں پڑھیا اللہ دی شان ویکھ نبی رب فرمایا لے ظاہرہ سونیا غالب تو ہی رہے گا نہ مندے نے نہ کلمہ پڑھتے نے اگے ہو کے کھڑے ہو گئے نے بادشاہ پوچھدا وے یار اے گل دسو اے کی اے جنہ نبوت دا دعویٰ کیتا وے حل کن تم تتا ہے مونہ بل کس بے ان ناس انہ کدی جھوٹ بھی ماریا وے ابو سفیان اور ہی بولے نے نہیں یار انہ جھوٹ کدے نہیں ماریا جدو بولتے ہیں سچ ہی بولتے ہیں توجہ کرنا پھر بولیا وے آندے کیف نسب و حاضر راجل فیکم انہ دا جنہ نبوت دا دعویٰ کیتا ہے تواڈے اندر انہ دا نسب کیویں دا وے توجہ رکھنا بولے نے ابو سفیان اور یاد نے ہوا فی نہ زو نہ سبن وہ بے اصلا نہیں وہ نسب والا ہے مندے نہیں مندے نہیں کلمہ نہیں پڑھتے لیکن رب جو فرمایا لے یوز ہو رہا وہ سونے غالب تو ہو رہا توجہ پھر بادشاہ بولیا وے آندے حل کان حلافن کذابن مخادین کل تو لا بادشاہ آندے جھوٹیاں قسمہ بھی چاندے نے جھوٹ بھی آندے نے دھوکھا بھی دیندے نے حضرت ابو سفیان اور آندے نے لا نہ کدے جھوٹی قسم چائی نے نہ جھوٹ آکھیا نے نہ دھوکھا دتا نے معلوم ہویا جھوٹ بھی نبی دے خلاف ہے دھوکھا بھی مصطفیٰ دے خلاف ہے جھوٹیاں قسمہ بھی نبی دے خلاف نے مسلمان نو ایویں رہنا چاہیے جو میں مصطفیٰ نے درس فرمایا پھر بادشاہ بولیا ہوئے آندھا ہے حل کانا من آبائی ہی ملک کوئی نہ دیا پیوں دا دیا جو کوئی بادشاہ بھی گزرے آندھا لا بادشاہ کوئی نہیں گزرے آنا چاہیے توجہ بھئی پھر بادشاہ بولیا ہوئے آندھا ہے کیفا اکلو ہو و رائیو ہو اونا دی اکل دے بارے کوئی سنا کوئی اونا دی رائے دے بارے سنا ابو سفیان اور ہی بولے نے لم نعب علیہ اکلن ولا رائن کتو میں آج تک انج دا اکل والا بھی نہیں ویکھیا انج دی رائے والا بھی نہیں ویکھیا سارے نالو ڈٹ اونا دی اکل بھی کمال ہے اونا دی گل بھی کمال ہے توجہ رکھنا پھر بادشاہ بولیا اس آخیا فاشرف الناس یتبعونه ام ضعفاؤهم بولنا بادشاہ آندا یار گل تے دس ہے کہ اے لوکاں وچوں تکڑے لوگ انہاں نوں مندے نے یا ماڑے ماڑے کمزور لوگ مندے نے آئے آئے وڈے وڈے مالدار دولتاں والے حاکم لوگ انہاں نوں مندے نے یا ماڑے ماڑے کمزور لوگ انہاں نوں مندے نے توجہ کری یتبعونہ اشرف الناس ام ضعفاؤہم اوے لوکاں وچوں تکڑے انہاں نال لگے ہوئے نے یا ماڑے انہاں نال لگے ہوئے نے توجہ کرنا کل تو بل تو ضعفاؤہم میں آکھیا سونیا انہاں نوں ماڑے ماڑے غریب بڑا مندے نہیں آخیا تکڑے تھوڑے مندے نے ماڑے زیادہ بندے نے ماڑے ماڑے زیادہ مندے نے آیا سدا وسدا روے تیرا دوارا یا سدا وسدا روے تیرا دوارا یا لا جتھے ہندے غریباں دا گزارا گزارا یا آخیا ماڑے ماڑے بڑے منگتے ہیں زور نہ لاگنا اپنے ماڑے ہون تے پریشان نہ ہویا کر کیونکہ نبی دے یار ماڑے ماڑے سن. اس تکڑے نو سیرے چ پانا جڑا کملی والے دی گل ہی نہ منے, اونوں سیرے چ پونا تکڑے نو, اس تکڑے نالو ماڑا چنگا ہوئے جڑا مصطفیٰ تو فدا ہو رہا. توجہ رکھنا. پھر بادشاہ بولیا وے, توجہ رکھنا مسلمانوں, اس آخیا یار فہل یر تب تو احدم منہم صحبتن لدین ہی, کیا جڑے انہاں دے نال پکے ارادے نال لگ گئے نے فیر پھر پھرے نے پیچھا ہٹے نے. توجہ کرنا. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کل تو لا, میں آخیا جڑا ایک واری لگ دے مڑ کے نہیں ہوندا. جیڑا جاندا ہے مڑ کے نہیں ہوندا, مڑ کے گل وچ نکی سنا نا جو جان دی. مکے تے سارے اکٹھے ہوئے نا بڑے بڑے, انہاں آکھیا یار حالات خراب ہو گئے نا, کیویں نہ تے سانو مندے نے نہ بتاں نو مندے نے نہ کوئی اپنی اپنے دین دی گل جدوں بولدے نے کوئی وکھری گل کردے نے, تو ہن کی کریے, صلاح کوئی کریے. سارے بیٹھے جناب لگ گئی محفل, ایک آندا ہے انہاں دی ناکہ بندی کر دے. ابو جہل وچ, ابو لہب وچ, عتبہ وچ, مغیرہ وچ, عمر پاک بھی وچ نے. اے اسلام قبول کرن تو پہلے دی گل ہے. توجہ کرنا. ایک آندا جی انہاں دا ناکہ بندی کر دئیے, شے کوئی نہ جان دئیے. ابو لہب بولیا, اس آخیا یہ گل انہوں کوئی نقصان نہیں دے سکتی, یہ شاوا شوا والا کام جہا نا یہ اسی تنگ ہونے وہ گزارا کر لیں. پھر بولیا ایک, اس آخیا یار ان چنا ایک ڈنڈا ہاتھ چ لیا ہوا شیخ نجدی, کتاباں چند ابلیس آ گیا شیطان. ابو لہب بولیا, اس آخیا پر باہر کڈو ان کون ہے. ابو جہل ویا پر باہر کٹ دے, اس آخیا کی کر دے جی میری بھی کوئی سن لو, مینو ایویں نہ سمجھو میرے بڑے تجربے نے, ہاں جی میرا مشورہ ہی لے لو. ابلیس آیا انہیں آخیا تو ہے کون ہے, اس آخیا مشورہ دے لو میں میرے بڑے تجربے نے. بڑا خوش ہوا ابلیس بھی, اج بڑی محفل لگی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے میری جڑی میرا دا ہے وہ بھی لگ جائے. اس آخیا تسی نہ یہ کام کرو, میں انہیں آخیا تو ہے کون, یہ چھڈو تسی, میں اونج بڑا تجربے کار بندہ ہوں, میں بڑے بڑے مقابلے کیتے ہوئے نے, تے کیتے تو واقعی ہوئے سن, تے کیتے سارے نبیاں نال سن, تے ہویا ہر واری دلیل ہی سی, تے ہر واری دلیل ہی ہوندا رہیا, تے پھر آ بڑیا وچ بھی شاید عید کی دا لگ جائے, پر انہوں نہیں پتا سی کہ سارے نبیاں دا سردار ہے, تے جے انہاں تے تیرا دا نہیں چلیا کملی والے تے تیرا دا کدوں چل سکدا ہے. توجہ کرنا. شیطان حیران ہو گیا گل سن کے, جب انہوں نے باہر کٹ دو, سوچن لگ پیا بھی تو میرے نال بھی وڈے بئی مان نے, جتھے میری بھی تھان کوئی نہیں. اس آخیا میرا تجربہ گل تے سنو, بہ گیا جناب. پھر بولیا اس آخیا جی انہوں نے گھاٹی چ بھیج دیو کسے باہر پہاڑ دے اندر, اتے بھیج دیو بس اتے ہی رہن. ابلیس بولیا اے بھی ٹھیک نہیں, کیوں اسی انہوں نے جی اتے بھیج دیو گے لوکاں دے دل دے اندر انہوں دی ایسی محبت ہے, انہوں نے جتھے بھیجو گے دنیا اتے پہنچ جائے گی, تو کی کر دے. پھر آکھن لگے جی انہوں نے اتوں کٹ دئیے, اس آخیا یہ بھی ٹھیک نہیں. پھر کی کریے, ایک مشورہ دیتا ہے انہوں, بس مکا دیو تلوار مارو تے ختم کر دیو. وہ آکھن لگا ہوں میں راضی ہوں, بڑا بےمان آخر ہوں میں راضی ہوں. ارے کم کرے گا کون؟ عمر پاک بولے انہوں نے آخیا کم میرے ذمہ آیا, یہ میں کراں گا. انہوں نے آخیا ٹھیک ہے پر لگتا ہے ਇਬਲੀਸ ਆਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਨਤ ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ। ਉਮਰ ਪਾਕ ਤਲਵਾਰ ਲਈਏ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੋਂ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਮਰ ਪਾਕ ਦੇ ਕੰਨ ਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ। ਉਮਰ ਪਾਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕੁਰਾਨ ਲੁਕੋਇਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ, ਉਮਰ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੋ? ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਪ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨੇ ਉਮਰ ਪਾਕ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਗਏ, ਬੇਨੋਈ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਨੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੀ ਸੋ ਪੈ। ਇੰਨੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਆਯਾਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਮਰ ਦਾ ਦਿਲ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਰੋ, ਹੈ ਕੌਣ? ਉਮਰ ਪਾਕ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਫੜਾਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਫੜਾਓ ਨਾ। ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਬੋਲੀਆਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਪਲੀਤ, ਕਲਮਾ ਪੜ, ਵਜ਼ੂ ਕਰ, ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਫੜਾਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਹੀ ਦਿਓ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਿਆਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਤਨਾ ਅਦਬ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲੀਆਂ ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ 70,000 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਫਿਰ ਤੂੰ? ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਲਾਂਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਾਂਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਤੇ। ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਜਾਵਣ ਨਾਲੀ ਚ ਨਾ ਜਾਵਣ ਨਾਲੀ ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਵਣ ਨਾਲੀ ਚ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਸਕਦਾ। ਉਮਰ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਤੇ ਜਾਓ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਮਜ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਆਖੇ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਉਮਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਹਮਜ਼ਾ ਬੋਲੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਦੀਵਾਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਗਿਰ ਗਏ, ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਗਈ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਮਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਹਾਨ ਰੋਸ਼ਨ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੈ ਯੂ ਜ਼ਹਿਰਾਉ ਅਲਾਦੀ ਨੇ ਕੁੱਲੇ ਹੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਕੋਈ ਗਾਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ ਪਾਸ਼ ਪਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਲੈ ਯੂ ਜ਼ਹਿਰਾਉ ਅਲਾਦੀ ਨੇ ਕੁੱਲੇ ਹੀ, ਗਲਬਾ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਕਲਮੀ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਨਬੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਆ ਜੋ ਮੰਗੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਾਂ ਅਮਰ ਬਿਨ ਹਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਜਾਂ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ। ਅਮਰ ਬਿਨ ਹਸ਼ਾਮ ਅਬੂ ਜਾਲ, ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਉਮਰ ਪਾਕ ਨੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਲ ਉਮਰ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅੱਲਾ ਚੁਣਿਆ ਨਬੀ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਨੂੰ, ਅਬੂ ਜਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਕਿਉਂ? ਅਬੂ ਜਾਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾਲ ਸੀ, وہ جاندا سی کہ سچے نے یہ جان کے پھر نہیں منتا سی عمر پاک نو پتہ ہی نہیں سی یہ سچے نے جدو عمر نو پتہ لگیا وے عمر من گیا وے جیڑا ضد وچ آیا سی رب نے پرا تک چھوڑیا وے جیڑا بے خبر سی رب نے اونوں چون لیا وے جی نبی کافراں واسطے چادراں بچھائیاں نے میں کہا تو آنکھ میں کافر ہوں میں تیرے واسطے بستر بچھا دینا ہوں میں کہا تو کڑے پاسے لگا جی کیوں ایک ہی گل ہے میں کہا جے واسطے نبی چادر بچھائی ہے نبی جان دے سن من کے آئے کپڑا کافر نال لگ جاندا سی نبی کپڑا پڑایا وے جنہاں دے باہر توجہ رکھنا جدو سنیا تے بڑا حیران ہویا اس آخیا یہ کی بن گئی ہے گھر وہ دھکا مکا جی چل دی توجہ بھائی یہ کی بن گئی ہے پریشان جدو عمر پاک عرض کی تھی سونے دین سچا وے نبی فرمایا عمر دین میں دے رہا ہوں سچا نہیں توجہ کرنا کیوں نبی فرمایا میں دے رہا ہوں کیونکہ عمر پاک سمیت سارے جان دے سن اج تک جھوٹ بھی نہیں آخیا جھوٹیاں قسم بھی نہیں چاہیے وہ جڑی پیچھے گل گزری ہے انہیں دھوکھا بھی نہیں کیتا فرمایا عمر میں جو کہہ رہا ہوں نبی دسیا میری زندگی تہاڈے وچ گزری ہے جی پہلے کدے نہیں دھوکھا کیتا میں اج تہاڈے نال دھوکھا کرتا میری تہاڈے تسی جاندے نہیں ہو سارے میں تہانوں آنا ہو پیا میں اگے کدے نہیں کیتا اج کرنا وا سارے جاندے سن یہ امین نے کون نے جنہیں امانت رکھنی ہوئے نا آ کے انہوں کو رکھتا سی کلمہ نہیں سی پڑھتا امانت انہوں کو رکھتا سی منتا نہیں سی امانت انہوں کو رکھتا سی اپنے وچوں کسے کول نہیں رکھتا سی کیونکہ آپس سارے جانتے سن ایک دوے انہوں نے آخیا بھی آپس کسے کو رکھی تو کھا پی جائے گا انہوں کو رکھو جنہیں ککھ نہیں لاندے کسے دا پاویں نہیں منتے سن لیکن نبی دی صداقت اکر فرمایا لے یو دے رہو سنیا غالب تو توجہ رکھنا مسلمانوں غور کرنا جدو فرمایا سونے میں فرما رہا ہوں دین حق عمر فرمایا پھر بانگا لوک لوک کے کیوں دین دیو اے بانگا لوک لوک کے کیوں مل دیا نے چڑھو کوٹھیاں دے چڑھ کے اذانہ دیو اے نہیں عمر دی شان نبی نالو ود عمر نبی نالو زیادہ دلیر نے نہیں عمر پاک تائیں گل فرمائیے کیونکہ عمر نو نبی نے اعزاز جو دینا ہوئے جنہوں اعزاز دینا ہوئے دیکھ لو کوئی کام لے ہی دا ہوں دے نا توجہ کر اے نہیں پہلے نبی ڈر دے سان جد عمر آئے نے تاں دلیر ہوئے نے نا نبی سارے قبیلے نال سن بندے آکھے ہوئے لا تے زیادہ واسطے ہی گل دات فرمایا میرے کلو رب دا واسطہ دے کے پوچھے آ کر توجہ آخیا کوئی پھریا بھی ہے لا کے ہرکل بادشاہ پہنچ جاؤ اس آخیا نہیں جہاں آئے مڑ کے نہیں جانا عمر بھی آئے نے مڑ کے نہیں گئے مڑ کے عمر نہیں گئے توجہ رکھنا 31 سال دی عمر ہے عمر پاک جدو آئے کتنی عمر ہے 31 سال دی نبی قبول فرما رہے نبی نہیں فرمایا جی اج کل سارے مولوی جو کوئی جاوے نا دین سمجھن واسطے آندے نے پہلے میٹرک کارا تو کیویں سمجھے گا نبی نہیں فرمایا پہلے میٹرک کارا نبی فرمایا عمر آ دین سمجھنا ہے دین تو وڈی کڑی شے ہی اور زور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ توجہ کرنا 31 سال دی عمر ہے. نبی نہیں فرمایا عمر ہن تو اوور ایج ہو گیا ہے, تیری قبولیت ختم ہو گئی. نا پاوے بچہ آوے تا وی دین قبول کردا ہوے, دین اونوں ملدا ہوے, بڈھا آوے دین تا وی ملدا ہوے. زور نال آکھو سبحان اللہ. اے اوور ایج والا مسئلہ وی انگریز دا وے, اے مصطفیٰ دے دار اتے تے میٹرک والا مسئلہ وی او دا وے, نبی دے دار اتے اے چیزاں نہیں. بچہ آیا تے تا وی سمجھا چھوڑیا ہوے, جے بڈھا آیا تے تا وی سمجھا. غور کرنا پوچھدا وے ہر کل بادشاہ آندا یار انہاں کوئی پھریا وی اس آخیا یہ بڑی عجیب گل ہے, اس تے میں بھی حیران. ابو سفیان آخیا بڑا سمجھانے ہیں لوکاں نوں پر ساری منتے ہی کوئی سمجھانے ہیں, نہ جایا جے نہ بے آ جے نہ سنیا جے انہاں دیاں گلاں چ نہ آیو. یہ گلا عجیب جی بھی کرتے ہیں تو پھس جاؤ گے تو سارے تو بھی جانے رہو گے, تو انہوں نے گلوں چ نہ آؤ. پر سمجھ نہیں لگتی جہاں جانا مڑ کے نہیں آتا ہے کہڑا گیا تو نہیں آیا. انہیں آخیا عمر گیا تو مڑ کے نہیں آیا. عمر دا تہلکا سی اربو اجم دے اندر, تلوار دار ارب سارے دے اندر خصوصا, کیڈا دلیر جوان ہے بہادر آدمی. انہیں آخیا کہڑا ڈاڈا گیا تو آخیا عمر گیا نہیں آیا. توجہ کرنا بادشاہ آخیا توجہ مسلمانوں اس آخیا ہوں یہ گل ہے جدو اینیاں گلاں کر بیٹھے نا ابو سفیان ہوری تو پھر ساریاں گلاں ہی مصطفیٰ دی شان وچ کر بیٹھے. جدو ساریاں گلاں کر دیتیاں نے توجہ کرنا تے پھر او پچھدا وے توجہ کرنا آندا ما یا مرکم بہی تواڈے نوں کیڑی شے دا حکم دیندے نے او وی تے ذرا سنا نا. کیڑی شے دا حکم دیندے نے ذرا ای وی تے سنا نا توجہ رکھنا. ابو سفیان اورے بولے نے ینہانا اما کانا یعبدو آباؤنا ویامرنا بالصلاۃ والصدقۃ توجہ کرنا والعفاف ترک المحارم وخوارم المروۃ والوفاء بالعہد واداء الامانۃ. ابو سفیان اور آندے نے سانو حکم کر دینے آندے نے جڑے تواڈے پیو دادے جنہاں بتاں دی پوجا کردے سن تساں انہاں دی پوجا نہیں کرنی, تساں ایک وحدہ لا شریک نو خدا مننا. اور کی آندے نے جی احیا مرونا بالصلاۃ سانو آندے نے نمازاں وی پڑھیا کرو. اے ویکھ لائیں جی دیاں گلاں وی اے کردے نے, سانو آندے نے نمازاں وی اے پڑھیا کرو. معلوم ہے نمازاں تو پہلے وی بے ایمان کئی تنگ رہے نے. توجہ کرنا اے نمازاں وی پڑھیا کرو. ہے او کی صدقے کہے آندے نے صدقے سچیاں گلاں وی کریا کرو, سچیاں سچ بولیا کرو. ول عفاف نالے پاک ریا کرو, نالے پاک ریا کرو. پاک کیویں ریا کرو؟ اے تلک المحارم جیڑے کم اللہ حرام کیتے نے او نہ کریا کرو, جیڑے اللہ جائز کیتے نے او کریا کرو. وترک المحارم سانو آندے نے محارم نو چھوڑ دیو, شراب تو روک دے نے, جوئے تو روک دے نے, زنا تو روک دے نے, سود تو روک دے نے, غیر دی عزت برباد کرن تو روک دے نے, چوری ڈاکے تو روک دے نے. ترک المحارم آندے نے جیڑے کم اللہ حرام کیتے نے وہ نہ کریا کرو, جیڑے اللہ جائز کیتے نے وہ کریا کرو. توجہ کرنا مسلمان. پھر یہ جدو گل نہ کیتی آخر ہو وفا بل آہد, جی وعدہ کرو تے پورا بھی کریا کرو نا, جی وعدہ کرو تے اج کل ویکھنا نا وعدہ پورا نہیں ہوندا پیا. اسلامی حکمران کر دے رہے نے, اج والے ہر واری ووٹاں وچ وعدہ کر جاندے نے, مڑ کے نظر ہی نہیں آندے. وہی وجہ کہ جی پڑھائی انگریز دی ہوئے تو وعدے ایویں اڑدے نے, پڑھائی میرے مصطفیٰ دی ہوئے پھر وفا آندی ہے, کیونکہ مصطفیٰ دے کام وچ وفا ہی وفا ہے, غیر مسلم دے کام میں جفا ہی جفا ہے. جی جفا لینی ہوے تے انگریز وال کوئی ٹر جائے وفا لینی ہوے تے کملی وال. ارے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. علامہ اقبال آدھے دین والے تیار بیٹھے نے کوئی لین والا تے ہوئے, راہ وکھاون والے تیار بیٹھے نے کوئی چلن والا تے ہوئے. آج پوچھ دین تے چل میرا مصطفیٰ آج بھی سارا کچھ عطا کر رہا ہے. توجہ رکھنا, جدو یہ ساری گلاں ابو سفیان اور نے سنا لیا نا تو بادشاہ نبی دی شان دیا گلاں سن لیا, ابو سفیان اور جسلے ہٹے انہیں آخیا ہوں بیٹھو سارے, جدو بہ گئے نا توجہ کرنا, جدو بہ گئے سارے تو بادشاہ بولیا اس آخیا وعدے دی وفا بھی کرتے نے تے وعدے دی مخالفت بھی نہیں کرتے. بادشاہ بولیا آند ہے یہ جڑا کام ہے نا اس واسطے وعدے دی مخالفت نہیں کرتے, قضا لے کر رسولو لا تک دے رو لے انہا لا تطلبو حضرت دنیا الذی لا ینالہ طالبہ الا بالغدر. آند ہے وعدے دی دھوکھا تا نہیں دیں دے کیونکہ جڑے رسول ہوندے نے نا او تو دنیا طلب نہیں کرتے, لا لا تطلب حضرت دنیا, دنیا نہیں طلب کر دے, اللہ دی لا ینالہ طالبہ الا بالغدر کیونکہ دنیا دھوکھے نال لبدی ہے, او دنیا طلب نہیں کر دے اس واسطے دھوکھا بھی نہیں کر دے. آندے وے دنیا او اس واسطے دھوکھا نہیں کر دے کیونکہ جتنے رسول ہوندے نے دنیا طلب نہیں کرتے, لا ینالہ طالب دنیا دا طالب جڑا وے اونوں اے تائیو لبدی الا بالغدر جدو دھوکھا کرے. رسول دھوکھا اس واسطے نہیں کردے, دنیا دے طالب تے ہوندے نہیں آخرت دے طالب ہوندے نے, ایسے واسطے جڑا عالم دنیا دا طالب نہ ہوئی وہ بھی کسے نال دا نہیں کھیڑدا, جڑا پیر کی دنیا دا طالب نہ ہوئی وہ بھی کسے نال دا نہیں کھیڑدا, جڑا بادشاہ دنیا دا طالب نہ ہوئی وہ بھی کسے نال دا نہیں کھیڑدا کیونکہ اس آخیا دنیا لبدی دا نال ہے تے اے دنیا انہاں نوں چاہیے نہیں اس واسطے دا نہیں کردے. ہن ہر پاسے دا ہی دا ہے کیونکہ ساری دنیا لبدی دنیا کھڑی ہے, اج میرے مصطفیٰ دا قانون آ جائے اسلام دا دنیا تو دھوکھا مک جاوے ہر پاسے خیر ہی خیر ہو جاوے. توجہ رکھنا مسلمانوں, جدو یہ ساری گل ہو گئی ابو سفیان اور بولے نے ساتھیاں نالو ساکھا جی بیٹھو تشریف رکھو عزت کرن لگ پیا, اجے تک ابو سفیان اور کلمہ نہیں پڑھیا نبی دی گل ہی سنائی نے تے عزت لب گئی. مصطفیٰ دی شان ویکھ نا, شان ویکھ تا تے اللہ قرآن فرمایا ایبتغون عندہم العزۃ ان العزۃ للہ جمیعا, فرمایا غیر غیراں کول بے دیناں کول بے دیناں تے بے ایماناں کول عزت لبدے نے, ان العزۃ للہ جمیعا بے ایماناں کول عزت نہیں لبدی اللہ رسول دے در تو عزت ملدی. توجہ رکھنا, دولت ہور شاید نام عزت ہور شاید, ہر دولت والا عزت والا نہیں ہوتا, ہر عزت والا دولت والا نہیں ہوتا. توجہ رکھنا, فرعون کول دولت ہے سی پر عزت, موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی سن جھولی چ بیٹھے داڑی پھاڑ لیے کھچ کے تھپڑ منہ تے مارے, آکھن لگا لگتا ہے وہی لگتا ہے وہ جہاں نجومی آدھے سن کوئی آئے گا تو آ کے تیری پنج کٹے گا. گھر والیاں مسلمان سن, انہیں آخیا نہیں بچہ سی پتہ کی کرنا کھیڑتا پیا, اس آخیا لے پھر یہ گل ہے ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਥਾਲ ਚ ਮੋਤੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਚ ਅੱਗ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਗ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੋਤੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਮੋਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਆਖੀਏ ਸਿਰਫ ਅੱਗ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਖੀ ਸੈਯਦਨਾ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਰੱਬ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਬਰਾਈਲ ਨੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਛੋੜਿਆ। ਓਏ ਰੱਬ ਡਾਢਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਅੱਗ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਰੱਬ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਰਾਜ਼, ਕਿਧਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਗ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਅੰਗਾਰਾ ਚਾਹਿਆ ਨੇ, ਚਾਹ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਲ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਲੁਕਨਤ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰਿਆਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਆਪੇ ਫੜ ਕੇ ਫੂਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੱਚਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਤੇਰੇ ਥੱਪੜ, ਐਵੇਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਤੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਫੜਿਆ। ਤਵੱਜੋ ਕਰ, ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਲੁਕਨਤ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥੇ ਹੀ ਸੇਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ ਕਰ, ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ ਰਜਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰ, ਆਪ ਲਬਾਨ ਚ ਲੁਕਨਤ ਆਈ, ਫਿਰ ਆਪ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਰੱਬੇ ਸ਼ਰਾਖ ਲਈ ਸਦਰੀ ਵਾ ਯਸਰ ਲਈ ਅਮਰੀ ਵਾਹ ਲੁਲ ਹੁਕਦਾ ਤਮ ਮਿਲ ਲਿਸਾਨੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗੰਢ ਖੋਲ, ਯਫਕਾਉ ਕੌਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਬੀ ਬਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਿਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੁਨੀਆਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਲੁਕਨਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੂਏ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਬੂਵਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੁਕਨਤ ਆਈ। ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਣ ਯਾਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਤਨੇ ਫਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਨੇ। ਰੱਬ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਆਲਮ ਮਾਲਾ ਤਾਲਾ ਮੂਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਵੇ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਤੇ ਵੇ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਵੇ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦਾਤਾ ਲਈ ਹਜਵੇਰੀ ਤੇ ਵੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਸ ਫੇ ਕੁੱਤੇ ਮਾ ਵਾ ਨਫ ਨੂੰ ਸੱਬੇ ਹੋ ਵੇ ਹਮਦੇ ਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਤਨੇ ਫਸਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਸਬੀਆਂ ਕੱਢਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਰੱਬ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਆਲਮ ਮਾਲਾ ਤਾਲਾ ਮੂਨ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਦੀਕ ਵੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਉਮਰ ਵੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਪਹਿਵੇਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਪਿਆ ਤਵੱਜੋ ਕਰ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਾਲ ਦੱਸੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੈਯਦ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ, ਸੈਯਦ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਜ਼ਿਆ ਜੈਸਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਨੇ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਆਪਨੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਕੁੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ, ਵਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਤੱਲੇ ਹੋਵੇ। ਤਵੱਜੋ ਰੱਖ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਅਬੂ ਸੁਫੀਆਨ ਹੋਰੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਆਏ, ਨਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਆਏ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਸੇ ਆਲਾ ਔਲਾ ਮਾਰਾ ਨਬੀ, ਸਭ ਸੇ ਆਲਾ ਨਬੀ, ਸਭ ਸੇ ਬਾਲਾ ਵਾਲਾ ਹਮਾਰਾ ਨਬੀ, ਸਭ ਸੇ ਬਾਲਾ ਵਾਲਾ ਹਮਾਰਾ ਨਬੀ, ਸਭ ਸੇ ਬਾਲਾ ਵਾਲਾ ਹਮਾਰਾ। نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بول پاؤ دینے والا ہے سچا کون دے سکتا ہے کسی نو میرا مصطفیٰ عطا فرماؤ اینا دینا کی پیچھے جی سکیم کٹی تھی 100 روپیے کا فارم جمع کراؤ 30 کروڑ روپیہ جمع کر لینا ہے تمہیں 100,000 روپیے دے گے وہ وکھرے کھا گیا پچھلو وکھرے کھا گیا 4,000 ہر بندے کا لگ پہ اج پے دین دے اج پے دین دے بھائی ایمان دیا گلا ہور نے مصطفیٰ دے دین دیا گلا ہور ہے بعد یہ جدو سارے کٹھے ہو کے بہ گئے نے ابو سفیان اور انو برادری دے بندے آندے نے کی کر بیٹھا ویں کی کر بیٹھا ویں جنہاں نال دشمنی کرنے انہاں دی شان بیان کر بیٹھے ابو سفیان اور کی آندے نے توجہ کرنا جواب سننا حیران ہو جاؤ زور نال آکھو سبحان مینو دو کام نہ کرنے پڑے نالے تمہیں جگانا پوے نالے سنانا پوے یہ کام نہ تسا جاگنا آپ بول دے رہا کرو تاکہ مینوں پتہ لگے جاگ دے کیوں دی وجہ تمہیں پتہ ہے بھی بندہ یوں نہ کرے تو نانی اما کہانی بھی نہیں سنوں دی وہاں دی پتہ نہیں میں ستا پیا زندہ باد سارے جدو بہ گئے آخیا بھائی کہ کر آئے ہو سارے تو دشمن نے محمد تسی ساری شان بیان کر آئے ہو ابو سفیان آرے بولے نے آندنے لو لل ہیا یوم یا سر بولیا کس بن لا کدب تو مینو اس دن پتا مینو یا نہ ہوتی نا مکے والے کو تو میں آخیا لوکی آ کے جڑے نال نے نا مکے آخن کے یار ایڈی ایڈی عمر ہو گئی چٹی دی دہڑی ہجے تک جھوٹ مار دے لو لال ہیا مینو یہ ہیا نہ ہوتی نا تو میں لقدب تو میں جھوٹ مار دینا مینو یہاں کی ہزار نہ ہوتی نا مکے والے کی اتنے جڑے نال سن انہیں انہوں نے پیچھے کھڑا کیا نا یہاں کی ہزار نہ ہوتی تو میں اس دن نہ آخر ایڈی عمر ہو گئی یہاں کی چٹی دہڑی ہو گئی ہجے بھی جھوٹ مار دے معلوم ہوا جھوٹ لوگ لی اسے بھی لوگ جھوٹ پیڑا سمجھتے سن جنہ ہجے کلمہ نہیں سی پڑھیا وہ بھی جھوٹ پیڑا سمجھتے سن ساری قوم کی خوراک بن گیا ہاں جی توجہ کرنا لقدب تو لیکن استخ یہی تو فسدک تو لیکن مینو یا آ گئی ہے میں کہ کی آخن گے میں پھر سچ ہی کہہ چھڑیا میں کہ ویکھی جائے گی جڑی ہوے پھر ویکھی جائے گی بس رب دسا میرے یار دی گل تھلے نہیں ڈگ سکتی اے دی گل تھلے نہیں جا سکتی تسی بھاویں جدھر بندی لگے جاؤ انہاں دی گل اتھے ہی رہنی زور نال آکھنا سبحان اللہ توجہ رکھنا مسلمانوں جدو یہ گل ہوئی حاکم جڑا سی نا بادشاہ ابو سفیان اور پھر ٹر گئے دوبارہ آخر لگے باقی تو ساری گلیں سوچیا نا یار یہ تو کام خراب ہو گیا یہ تو بجائے دشمن بناون دے اساں تو دا متقد بنا چھڑیا انہاں تے کام تے خراب کر بیٹھے آپ سارا چلیے کوئی ہور گل ہن سنا کے آئی پھر کلے ہی لگے گئے یہ نال ہوئے تے نہ پیچھے جا دسنا جھوٹ مار آئے نے پھر کلے ہی لگے گئے آندے نے وہ گل ایک رہ گئی جی مینوں ہن یاد آئی کہڑی یار ایک گل بڑی عجیب کر دینی وہ نہیں سمجھ آتی ہے کہڑی اہ خارج من اردن آندنا یزعم انہ خارج من اردنا ارد الحرم فی لیلۃ الفجا مسجدکم ھذا وہ ہن بیت المقدس سے سلام واسطے جا رہا سی جدو ممبر رکھے گئے عیسائی سی نا سلام واسطے جا رہا سی توجہ کرنا ایک گل بڑی عجیب کرتے ہیں آدھے نے میں راتوں رات اتوں حرم چ گیا وا بیت المقدس گیا وا اتوں آسمان تے گیا میرے نبیاں دی نماز پڑھائی ہے امامت کروائی ہے پھر میں اتوں واپس بھی راتوں رات آ گیا وا یہ ساری گلا کرتے ہیں، باقی گلا مننے چاہیے نے۔ آ گل بڑی عجیب مینو لگتا ہے کوئی گل ٹھیک نہیں، بچ کوئی بچ رولا ضرور ہے۔ جب اینی گل کیتی نے نا توجہ میرے حل کرنا، توجہ کرنا، کان واقف من دراز راہ سے کیسرا من قواعد دل قائد من قواعد دل ملک۔ بادشاہ دیاں وزیراں چوں ایک وزیر کول بیٹھا ہویا سی، جدو ابو سفیان اور اے گل کیتی نا، اے گل چنگی نہیں لگدی، وزیر بول پیا اندارا سے کیسر، کیسر دے سر کول کھڑا سی، آندا صادق ایھا الملک انه جا مسجد حنا ہاں، او بادشاہ اے وی گل میں سچی کیتی ہے، او اس مسجد وچ آئے وی کدوں نہیں آئے۔ اس آخیا وزیر نے آخیا یہ بھی گل سچی کیتی نے، بھی جھوٹ نہیں آخیا نے، وہ اتنے آئے سدکے جائیے، وہ یہاں وزیر تو بھی زور نہ لا کے سبحان اللہ بچاوے۔ اج کل دیا بھی وزیر ایک نو آخیا نے تلاوت کرا دے اللہ سمد و کلو و اللہ خا، انہیں آخیا وہ قرآن ہے، اس آخیا اصل جنہیں لکھ کے دیتا ہے نا وہ غلطی ہے، بندے آخیا ٹھیک ہے جی، جنہیں لکھ کے دیتا انہیں لکھ کے غلط دیتا، کیوں یہ سکھ سی پتا ہی نہیں سی کلو اللہ کی ہوں۔ وزیر کھڑا سی اس آخیا ہوئے یہ گل بھی سچی کی نے، زور نہ آخنا سبحان اللہ، یہ بھی سچی کی نے۔ بادشاہ توجہ کی وزیر ال توجہ رکھنا، آدھا وا مال اما کا بے ہاد آ تینوں کی پتا لگا یہ گل بھی سچی ہے، کیونکہ ارے پھونکوں سے یہ چراغ تو بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ تو نور خدا ہے، کفیر کی حرکت پہ خندہ زنی، ارے پھونکوں سے یہ چراغ تو بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ تو بجھایا۔ بادشاہ وزیر والے ویکھیا، اس آخیا میں تینوں کی میں پتا ہے گل سچی ہے، وزیر بول پیا ہے پہلے مسیت دے دروازیاں نو میں تالے مارنا وا، میں مسجد دے دروازیاں نو بیت المقدس دی مسجد نو تالے مارنا وا تا میں سونا وا۔ آندا فلما کانت تلک اللیلۃ اغلقت الابواب کلہا غیر باب واحد، جدوں او رات آئی ہے میں سارے دروازیاں نو تالے مارے نے، ایک دروازہ رہ گیا وے غالب نہیں، دروازہ میرے تے غالب آ گیا وے، میں انو دھکا بند کرن واسطے دینا وا، دروازہ زور لا کے کھل جاندا وے، میں دھکا دینا وا بند کران دروازہ زور لا کے کھل جاندا وے، میں زور مارنا وا بند کران، فستا ان تو علیہ بے امالی، میں نال اپنے بیلی بلائے نے، میں کہ یار میرے نال لال کے زور لاو، میں یحضر نی جڑے میرے کول حاضر سن، میں کہ اوے زور لاو دروازہ بند کری، اج دروازہ بند نہیں ہوندا، فلم نستا تے انو ہر کہو، بڑا زور مارے اوے ساریاں رل کے پر دروازے حرکت نہیں کیتی، دروازہ نہیں ہلیا، میں آخیا یار توجہ کرنا، کانما جبلن انج لگدا سی جویں پہاڑ بن گیا وے، دروازہ بند نہیں ہو رہا، میں آخیا جاؤ ترخان بلا کے لے آو، دیکھن خان دروازے دے کل خراب نے، کلیاں خراب نے، کنڈے خراب نے، چکاٹھا خراب نے، رولا کتوں پیا وے، پہلے اصا آپ ودیاں دروازہ سارا ویکھیا وے کوئی گل سمجھ نہیں آئی، कोई शह अड़ी हुई नहीं जद दौर मारने दरवाजा बंद नहीं हुंदा फिर नजारी ना पद अव तो नजारी ना मैं तरखान बुलाए ने मिस्त्री बुलाए ने फना दारूई ले हा दरवाजा वेख्या ने वेख के जोर लाया ने जोर ला के आंदे ने ला नस्ता ती वन्नो हर्रे कहू ए दरवाजा ते साडे कोलो भी बंद नहीं हुंदा आंदे असी सारे थक गए सारे थक के आख्या यार सो जाओ सवेरे दरवाजा बंद करने फलम्मा असबाख तो जे तुल मस्जिदा मैं मस्जिद दे अंदर आया वा मस्जिद दे कोने दे अंदर तवज्जो करना पहले जिवें असी लोग कोई शह किला गाड़ देने जानवर बनन दी खातर या कई लोग टायर दब देंदे ने नाल जानवर बनन दी खातर अरब वाले वड्डा सारा पत्थर लैके विच सुराख कर देंदे ने जिहदे विच रस्सी पा के बन लैंदे ने फिर उह पत्थर नाल जानवर बद्दा रहिंदा वे मस्जिद दे कोने दे अंदर एक पत्थर पिया होया सी आंदे ने मैं वजीर आंदा वे मैं सवेर दे वेले आया वा मैं मस्जिद दे विच गया वा मैं वेख्या वे फैज़ल हाजरुल्ला दी फीजा भी आते ही मसकूबन एजा नफी है मरबत उद्दाबा मैं पत्थर वेख्या वे मस्जिद दे कोने दे अंदर पिया वे ओदे अंदर सुराख होया होया वे जिवें कोई राती आया वे आके सवारी बन के ठहरिया वे मैं पत्थर वेख के समझ गया वा ए अज दरवाजा ता नहीं बंद होया किसे ने आना सी राती रहना आंदे बादशाह सलामत ई गल भी उन्हें कूड़ी नहीं कीती ए भी सच फरमाया ने राती आए ने मेनू पता लग गया वे उसे रात आए ने जेड़ी रात मेरे कोलों दरवाजा बंद नहीं होया ते सवेरे पत्थर पिया वे नाल पत्थर दे सुराख भी है मैं समझ गया राती कोई सवारी ते आया वे सवारी इथे बनी वे तवज्जो करना नबी दी सवारी ते सरकश नहीं हो सकदी नबी सवारी क्यों बनी वे पर जे नबी सवारी ना बनदे बादशाह दे दरबार च रोला किवें पैंदा कोई राती आया वे ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੇ ਅਬੂ ਸੁਫੀਆਨ ਉਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਓ ਵੱਲਦੀ ਅਰਸਲ ਰਸੂਲਹੂ ਬਿਲ ਹੁਦਾ ਵਦੀਨ ਹੱਕ ਲੈ ਯੁਜ਼ਹਿਰਹੂ ਅਲ ਦੀਨ ਕੁੱਲਹੀ ਵਲੋ ਕਰ ਹਲ ਮੁਸ਼ਰਕੂ ਰੱਬ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਬਿਲ ਹੁਦਾ ਵਦੀਨ ਹੱਕੇ ਨਾਲੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੇ ਨਾਲੇ ਹਿਦਾਇਤ ਵੀ ਭੇਜੀ ਵੇ ਨਾਲੇ ਦੀਨ ਹੱਕ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਵੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਲਈਓ ਦੇ ਰਹੂ ਅਲਦੀਨ ਕੁੱਲੇ ਹੀ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮਗਲੂਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੂੰ ਗਾਲਿਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋਹਣਾ ਟਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੋਹਣਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੋਹਣਾ ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਦੌਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਣ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗਾਲਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਅਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਵਾ ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਮਤ ਕਰਵਾਈਏ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਮਤ ਕਰਵਾਈਏ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਰੇ ਫੈਜ਼ ਜਾਰੀ ਤੇਰਾ ਤਾ ਕਿਆਮਤ ਰਹੇ ਫੈਜ਼ ਜਾਰੀ ਤੇਰਾ ਤਾ قیامت رہے تیری نبیوں پہ قائم، امامت رہے تیری نبیوں پہ قائم، امامت رہے تیری محبوب چوکھٹ، سلامت رہے تیری محبوب چوکھٹ، بول بول تیری محبوب چوکھٹ، سلامت رہے تیری محبوب چوکھٹ، سلامت رہے کنجے رحمت لٹانا، تیرا کام ہے کنجے رحمت لٹانا، چھوڑ دی کشتی ہم نے تیرے نام پر، چھوڑ دی کشتی ہم نے تیرے نام پر، چھوڑ دی کشتی ہم نے تیرے نام پر، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے، اب کنارے لگانا، کسی دی پرواہ نہ کر، کملی والے نال وڈا دور والا کیڑا، اے اگو انگریز دے تلے جڑے نے اے تو اے رہے نا، انگریز آپ ایتھے ہوندا سی، غازی علم دین صاحب نے اس جیل وچ بند کیتا، کملی والے آ گئے، فرمایا چاہے تے سنگلے جنگلے تروڑ کے باہر کڈ دیا، واسرائے ہند سی اس لیے برطانیہ دا، فرمایا چاہے تے جنگلے توڑ کے باہر کڈ دینے، جڑا سونا وہ تو جنگلے توڑ سکتا سی، اج بھی جنگلے توڑ سکتا، توجہ نہ تقسیم کرو، پیسے دا کوئی مسئلہ نہیں، دین دا سو مسئلہ، توجہ کرو، ہاں یہ ہن جان والی شہر توجہ دور نہ لاکھ، سبحان اللہ، اسے شاید خراب کیتا سارا مقام، ہاں جی تاں تے باج کے 70,000 فیساں نے انہاں دی تقریراں کر دیں، ہن اے دسو کسے بندے نو تسی آکھو جناب اپنے والد دی گل سنا، تو آکھے جی 10,000 دیو میں گل سنانا، کی سمجھو گے کہ پیو دا حکمدار ہے، لوگ ہسن گے آکھن گے پیو وی اپنے دی گل کرنی ہے، پیسے کوئی ساڈے کولوں منگدا پھر، تے کتھے باپ تے کتھے نبی، تو جنوں آکھے رسول دی گل سنا تا کہ لیا 70,000، تے جڑا پیو دی سناوے 10 منگیو، پیو دا کچھ نہیں لگدا، جڑا رسول دی سناوے 70 منگیو، رسول دا بھی کچھ نہیں لگدا، دیوانے وی کدے پیسے منگ نہیں آندے، تو سن سہی، تو سن والا بن، تینوں ایویں سنا دینے، حسین مک کے جاندے تے کدے میدان کربلا نہ لگدا، ہاں جی نبی پاک مکدے تے کدے طائف دی وادی والا کام نہ ہوندا، ہاں جی حسین امام موسیٰ علیہ السلام مکدے تے کدے مدینے نال ہجرت نہ کرنی پیندی، ہاں جی معلوم ہویا مکن والا جڑا کام ہے مکیا ہویا دا ہوے، مکن والا کام مکیا ہوندا ہوے، دین سنانا، اللہ قرآن وچ فرمایا قل لا اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربٰ، یا رسول اللہ انہاں نوں کہہ دیو جڑا دین سنانا وا دا میں کوئی بدلہ نہیں لینا تواڈے کولوں، عمر اللہ فرمایا سونیا تیرا دین غالب رہے گا، توں غالب رہے گا سارے واقعی غالب ہو گئے، عمر بادشاہ بن گئے، ایک دن رو رہے نے موتک دین پوچھا سونیا روندے ہو پہ کی وجہ بن گئی، فرمایا میں پریشانی کی ہے، فرمایا مینوں کوئی پریشانی نہیں، میں تے بڑے وڈی سلطنت دا مالک ہوں، انہاں آکھیا تے روندے کیوں پے، اے روندے تاں وا اس واسطے مینوں ایک ویلا یاد آ گیا، ویلا یاد کر کے رو رہا وا، اے کیڑا ویلا یاد آیا، فرمایا میں بڑا وڈا جوان سا، میرے کولوں اونٹ مینوں گھر والیاں نے دینے، جا اونٹ چرایا کر، جدو میں اونٹ چرانا ادھروں میں گھیرا مارا تے ادھروں نکل جاون، ادھروں گھیرا مارا تے ادھروں نکل جاون، میری برادری دے بندے ہستے سن، ਆਖਣ ਉਮਰ ਦਾ ਕੱਦ ਵੇਖੋ ਬੁੱਤ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਊਂਟ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਵੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੋਨਾ ਵਾਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਏ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਊਂਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਆਏ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੇ ਤਖਤੇ ਸਿਕੰਦਰੀ ਪਰ ਵੋ ਥੂਕਤੇ ਨਹੀਂ ਤਖਤੇ ਸਿਕੰਦਰੀ ਪਰ ਵੋ ਥੂਕਤੇ ਨਹੀਂ ਤਖਤੇ ਸਿਕੰਦਰੀ ਪਰ ਵੋ ਥੂਕਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਸਤਰ ਲਗਾ ਹੁਆ ਹੈ ਜਿਨਕਾ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਮੇ ਬਿਸਤਰ ਲਗਾ ਹੁਆ ਹੈ ਜਿਨਕਾ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਮੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਵੀ ਰੱਬ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਜ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਚੰਨ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਦਰਿਆਏ ਨੀਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਉਮਰ ਰੁਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਰੁਕੇ ਚ ਏਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਸ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਚ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਆਖ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਮਰ ਪਾਕ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਘਰ ਚ ਬੱਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਲ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜਰਾ ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਰ ਆਈ ਉਮਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਕੀਨ ਗਰੀਬ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਮਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਆਟਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਮਰ ਪਾਕ ਬੋਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾੜ ਵਕਤ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਰਾਕ ਈਰਾਨ ਸਾਊਦੀਆ ਸ਼ਾਮ ਫਲਸਤੀਨ ਉਰਦਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਦੇ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਲਤਨਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰਣ ਵੇਖ ਉਮਰ ਪਾਕ ਬੋਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾ ਲਿਆ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਗੁਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਛੋੜੋ ਮੈਂ ਚਾਹ ਲੈਂਦਾ ਉਮਰ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਬੋਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਚਾਹ ਲੈਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੰਡ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਪੰਡ ਚਾਹੇਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਕੁਤਬ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਬਦਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਜਨਾਬ ਕੁਤਬਲ ਇਰਸ਼ਾਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਲੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨੱਕ ਦੀ ਧੂੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕਦੇ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੀਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਠੋਕਰ ਜੰਨਤ ਚੱਲ ਜੰਨਤ ਜੰਨਤ ਜੰਨਤ ਬਣੀ ਦੀ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਟਿਕਟ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਪੈ ਲੱਭਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੰਨਤ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਉਹ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਓਏ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਪੰਡ ਚਾਹੇਗਾ ਅੱਜ ਚਾਨਿਆ ਪਿਆ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਏਡੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪਿਆ ਕਿਆਮਤ ਖਿਆਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਮਾਮਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਰੁਪਈਆ ਸਕੀਮ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣਾ ਛੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ ਲੋਕੀ ਲੈਣ ਚ ਆਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਆ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੀ ਘੁਸ ਜਾ ਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ 10,000 ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਖਿਦਮਤ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਿਦਮਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ او جڑا ہویا نا آپ نے فرمایا اماں نو آکھنے اماں تسی اطلاع دتی ہے حاکم نو حاکم آ کے تیری ضرورت پوری کردا اماں کو بولی سبحان اللہ اس آخیا میں بادشاہ نو جا کے دسا میرے حالات اے نے کہ بادشاہ دی ذمہ داری بندی ہے آ کے میری حالات کی خبر لوے فرمایا چنگی گل کی عمر دی اکھا چ آنسو آ گئے اما جو آخیا گل تو ٹھیک ہے ساڈا کام بنتا ہے لوکاں نوں پوچھنا اور نہ لکھنا سبحان اللہ لیکن عمر باخبر ہو کے تو نہیں بھولیا نا عمر بے خبری چ بھول گیا عمر ظالم تو نہیں نا عمر عادل دور نہ لاکھنا سبحان اللہ توجہ کرنا صاحب بادشاہ دا کام بنتا توجہ رکھنا مسلمان جدو اس طرح نبی دی دین تے چلے تے دریائے نیل بند ہویا مینوں ایک آندا جی لے انڈیا ساڈا پانی بند کر دتا ہے میں کہی انہاں نے کیتا تساں آپ کیتا ہویا اے کیوں میں کہ عمر دی واری وی پانی بند ہویا تے کیویں چلے اسی عمر پاک رکا لکھا پانی انہاں کے سرکار بند ہو گیا دریائے نیل دا فرمایا کاغذ قلم لایا ہو کاغذ قلم آ گیا وے اوے رکے رکے کنا وال لکھے جاندے نے جڑے پڑھے ہوئے ہوندے نے ان پڑھ ہوندے عمر تے دریال رکا پہ لکھ دے معلوم ہویا جدوں کملی والے دا بندہ غلام بن جائے بندیاں دی گل سمجھن تے ہو رے رب دریاواں تے درختاں نوں وی پڑھا دیندا ہے زور نال سبحان اللہ قوم دی خدمت انگریز دیاں پڑھائیاں نال نہیں ہوندی کملی والے دیاں پڑھائیاں نال ہوندی ہے زور نال سبحان اللہ تے اج کل یہ حال ہے لوہرے گنجیاں نال ہوندا ہے سکیورٹی وہ آندا ہے جی جدوں روزے ہوندے نا نکا گنجا بوری یا سلاب آوے ایویں پڑاوندے نے فوٹو بنا لیندے نے بوری مڑ کے پھر ڈالے چھٹ کے لے جاندے تے فوٹو سویرے اخبار تے آ جاندی ہے راشن تقسیم ہو رہا ہے مفت جی حالات خراب ہیں میں کہ جی حالات خراب نہیں ہیں تم خراب ہو تم ٹھیک ہو جاؤ تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے حالات پہلے 1400 سال خراب نہیں تھے آج کیوں خراب ہیں اس کا مطلب ہے تم خراب ہو ملک سے زنا کے اڈے ختم کر دو ملک سے شراب کی فیکٹریاں بند کر دو ملک سے سود کا نظام ختم کر دو انگریز کی پڑھائی اور تعلیم ختم کر دو جس نے ہماری عزتوں کو برباد کر دیا ہمارے دین کو تباہ کر دیا یہ سارا کچھ کر دو پھر دیکھو تہاڈا ملک صحیح ہوندا ہے کہ نہیں تہاڈا فیصلہ کملی والے دے قانون تے ہوئے قرآن تے ہوئے اسی تو بدبخت ملک اج بیٹھے ہیں 70 سال ہو گئے ایک فیصلہ اللہ دے قرآن تے نہیں ہویا ایک بھی نہیں 70 سال ہو گئے ہاں جی ہوں خچر دے منہ والا آیا وہ آندا ہے میں ملک سیدھا کرنا ہوں عمران عمران پھوکنا نہیں وہ خچر دے منہ والا آندا ہے ملک میں سیدھا کرنا ہوں یہ جلسہ سی مینارے پاکستان ایک بندے نے نعرہ مار چھڑیا نعرہ تکبیر ایسا کہ چپ کر کسی مولوی دا جلسہ ہے مذہبی محفل جلسہ نہیں ہے یہ سیاسی جلسہ ہے جڑا خدا دے نام دا ایڈا دشمن نے تہاڈے نال کیڑی نیکی کرنی ہور ونگی ٹوپی والا لگا فرد ہے آندا میں سیدھا کرنا ونگی ٹوپی والا وہ سیدھی والا ہاں سراج الحق ایک اور ونگی ٹوپی والا لگا فرد آندا ملک میں سیدھا کرنا میں کہ چولے جی اجے تیری ٹوپی نہیں سیدھی ہوئی تو ملک بنے میں سیدھا کرنا جیسے کلو اپنی ٹوپی نہیں سیدھی اس ملک کی سیدھا کرنا چٹی میں کہ داڑھی ہوگی بڈھا ہو گیا اجے تک تو ٹوپی نہیں سیدھی کر سکے آپ توجہ رکھنا وہ لوگ نے کتاب ایک لکھی ہے ایک بندے نے یزید سچا تو حسین جھوٹا ہے یہی جماعت اسلامی دا جڑا بڑا سی نا اس دا نام سی مودودی انہیں وہ دستخط کیتے نے اس آخیا بالکل صحیح ہے حسین جھوٹے سن یزید سچا تھی کتاب میرے کو موجود توجہ کرنا وہ دا نام ہے رشید ابن رشید تو یہ یزیدیاں دے ٹولیاں کولوں بچے ہو انہاں دیاں گلاں گپاں تے نہ آئے ہو اسمبلی شریف آدمی جا ہی نہیں سکتا ہے دینے رکھتے یہ جو باویں گل داڑی رکھی نا اسے بیٹھا ہوئے سمجھو ان کو ٹھکی لان واسطے بیٹھا ہے ہاں جی کیونکہ جنہیں سائی دے بوئے تو بھی جانا ہے ووٹ منگنا ہے سکھاں دے بھی جانا ہے بےمانا دے منافقاں دے مرتداں دے سارے کول جانا ہے جہاں ہر بےمان تے بوئے تے لگا پھرے وہ آپ بےمان ہوں ایمان والا ہوندا ہوئے جڑا کسے در تے نہ جاوے میرے مصطفیٰ دے در تے گزارا کرن والا ہوئے. مینو ایک آدھے جی اگے جا گے تو گل کرانگے. میں کہ جی اگے جڑا جانے گل جو چڑ دے جی کہ بزرگ مسلمان نے ایک بندہ سی تو بیچتا سی نشہ بنائی ہوئی جگہ اچھی کر کے پندرہ بھی نشے اگے بیٹھے ہوں کرسیاں لگے بوتل مرغے چڑھ گئے انہوں کا وڈا بیچنے والا پیچھے بیٹھا ہوئے بڑی کرسی سے وہ بیٹھا تھلو کچھ پانچ سات لنگے انہیں آخر یار انہیں تبلیغ نہ کریے جی کرو تبلیغ وڈے نو پوچھا نا کرو میں روکنا کرو انہوں نے تبلیغ ٹھیک ہو جائے پھر اگا ٹورے جس لیے جان واسطے پر ایک گل ہے انہوں کو بہو گے تو انہوں نے تبلیغ کرو گے پہلے انہوں کو بہو انہوں نے پھر اس کے بہن دیا شرط کی خبر جدو گئے انہیں سگرٹ لایا ایک بھر کے بھر کے ایک ایک سگرٹ انہوں نے پھڑا دیتا انہوں نے پہلے ہی سوٹا ماریا تو سامان سے چڑھ گئے سگرٹ پھڑا کے اس کے جاؤ انہوں بہ جاؤ انہیں پہلے ہی سوٹا ماریا تو سامان سے چڑھ گئے تھلو آدھے بولو آدھے سے اتنے جا کے حق بولیں گے ایک آدھے نے ہوش چاہنے تو بول ہوش چاہنے تو بولنے حق بولو کہ مسا مسا لے گئے تیرا کی خیال لکھوا دے توجہ کرنا اے ہوش چاہنے میں جڑا آدھا نا میں اتنے جا کے حق بولنا ہونا تو بول تین روکے پہلے شرطاں پوری کر کیویں جی آ ووٹا منگ لو کو وہ پھر سائیاں دے بھوے تے چلا جائے گا میرے بھرا لگتے ہو اپنے بھرا نو نہ بھولو سائیاں کول سکھاں کول جائے گا بھرا نو نہ بھولو شرابیاں دانیاں چوراں بھرا نو نہ بھولو وہ پھر جدو سارے دا بھرا بن جاندا نا تو پھر نبی دے دین دا بنی رہندا نبی دے دین دا ہوئی ہوندا وے جڑا بے ایمان دا بھرا نہیں ہوندا مسلمان ایمان والے دا بھرا ہوندا وے توجہ کر پھر جڑا ہر ایک نال رل کے اوتے جائے گا ہن توجہ رکھنا چور نال او بھرا بنا بیٹھا ہے ڈگیٹ نو او بھرا بنا بیٹھا ہے شرابی نو او بھرا بنا بیٹھا ہے چکلے والے نو او بھرا بنا بیٹھا ہے سارے تے بن گئے بھرا ہوں اتنے تو گیا سی حق آخن ہوں جی چوری دے خلاف بولدا ہے تے تاں بھرا گل پیندا ہے بھرا جو انہیں بن گئے جی ڈکیٹی دے خلاف بولدا ہے تے تاں بھرا گل پیندے نے جی نشے دے خلاف بولدا ہے تے تاں بھرا گل پیندے نے معلوم ہویا ہر ایک نو بھرا بنان والا دین نہیں بیان کردا ہوندا اوہی بیان کردا جڑا صرف مصطفیٰ دے در دے اتنے کلی با کے پوے اور بھرا اسے نو بناوے جڑا کملی والے دے دین تے چلن والا ہو کلا ہوے ایک ہو لیکن نیک ہو کلا پیا ہوے کلا بھی ہوے تو حقدار ہے انہوں بادشاہی ملنی چاہیے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تو میرے کو کیوں پوچھنے میری بوری قیامت والے دن چاہیں گا غلام چپ کر کے غلام نہیں آکھیا سرکار دے دیو ویکھی جائے گی عمر دا غلام تابی تے ضرور ہے نا جسے ابھی نہیں تھے کیونکہ عمر دی زیارت کر رہے ہیں تے تابی دے درجے دا بندہ نہیں آندا میں اگاں ویکھ لواں گا کوئی پھڑ نہیں ماردا غمگین ہو کے چپ کر گیا جیسے آخرت دی فکر لگی ہوئی ہوندی آخرت دی فکر لگی ہوئی ہوندی ہے توجہ کرنا انج مصطفیٰ دے غلام ہون میں کہ تم خراب ہوگو تم ٹھیک ہو جاؤ تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے تے ایتھے مرغی دا جھگڑا پے تھانے مائی دے کے جان چھڑونی پیندی ٹھیک بنے ماں ہوئے ہاں جی اللہ معاف کرے کتو علم انج دا ہوئے جے کرایہ منگے کوئی روڑا مار کے شیشہ پن دیندے نے آندے نے دیواں کرایا نبی فرمایا مزدور دا پسینہ خشک ہون تے پہلے اودی مزدوری ادا کرنا زور نہ لاکھو نا سبحان اللہ اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک کچہری میں تھانے میں محمد الرسول اللہ کے حکم پہ فیصلہ نہیں زور نہ لاکھ سبحان اللہ توجہ رکھنا اگلے دن ایک دسیا ہوتا ہے جس لیے فیصلہ ہونا ہوتا ہے نا جج کول وکیل آندا جناب فلانی تاریخ فلان دن فلان وقت برطانیہ میں یہ مسئلہ بنا تھا اور اس کا فیصلہ یوں کیا گیا، آپ بھی اس مسئلے کا فیصلہ یوں کر دیں، جو ایسا کرے یا کروائے اس پہ اعتقاد رکھے وہ مسلمان نہیں ہے. ہم کم مسلمان ہوں گے، نبی دی اون دی خوشی کرنے یا توجہ کر، اس وقت ہوں گے جب ہم کہے نہیں کوئی مسئلہ بنے تو دلائل دینے والا کہے فلاں تاریخ فلاں دن فلاں وقت میں یہ مسئلہ بنا تھا اور کملی والے نے یہ فیصلہ کیا تھا، اس کا فیصلہ بھی ایسے ہی کر دیں. پھر ویخ نا ملک چ خیر ہوں نا کہ نہیں ہوں، دور نہ لاکھ سبحان اللہ خیر کیوں نہ ہو، دین لا کے تو ویکو ایک بار پھر بنتا کی، پھڑ لو مار دو مار دو، پھڑ لو پھڑ لو مار دو مار دو، فلان ہو گیا ٹمکان ہو گیا، سارا کچھ ہاتھ نال کیتا جی، ہوں سمجھتے نہیں پہلو کی. ہاں جی پدھیاڑی سے گئے پاک پتن شریف اگے ناکا جناب نکل آؤ تھلے آ جاؤ تھلے چلے گئے، سیٹاں پہ پٹیاں نے تلاشیاں پہ ہوں، مینو آتا مولوی صاحب وچ تو کچھ نہیں رکھا ہوا نے، میں کہ جی وچ کچھ رکھا تینو ضرور دساں گا بھی شہ وچ توں کڈ لے تے سانو جے لیتے ہوں، میں میں دو ہی گلا نے یاد تین حکم ہی نہیں تلاشی کا یا حکم میں ٹھگی لونا پیا، ایمان نال دس میں کہ جس وچ کچھ رکھا ہوا ہوئے گا تینو ضرور دس کے جائے گا، چپ کر گیا بیگ ہاتھ گرولے مار دیا پیا پیٹ ٹھلا گیا کام خراب. میں کہا سرکار ایک کام تے کرو حکیم، میں کہا اسی شہر گڑھوں اجرے آنے ہیں درمیان ناکا کوئی نہیں، چونیا تو اجرے آنے ہیں کوئی ناکا نہیں، دیپال پور تک کوئی نہیں، دیپال پور اجرے تک کوئی ناکا نہیں، تو یہ کیوں تلاشی کر رہے ہو جی، بمپ ہو جائے پاک پتن اڑ جائے پھر، میں کہا جی پاک پتن نو تسی بچا رہے ہو تو اجرا بھی پیا اڈے چونیا بھی پیا اڈے دیپال پور بھی اڑ جائے تو کاڑا بھی اڑ جائے، یہ ٹھیک ہے یا تو ہر شہر کو لاؤ، میں کہا ہر شہر کی تلاشی دو. بس وہ آدھا پچھوں بولیا واہ واہ لمبا چوڑا جا کڑا سی، اس آخر جا لین دے یار انہوں نے بس جا لین دے، وہ سمجھ گیا بھی ساری کھیڈ یہ سمجھ، ابھی چلے گئے ہیں جی محفل سی ملاد شریف نے بیان کیا رات واپس آئے، جس رات آ کے 8:30 گزرے اللہ کی قسم اتنے کوئی بھی نہیں، ایک بھی بندہ نہیں، ہوں پاوے سارا جہان لے جاؤ اتوں دہاڑے دہاڑ دہڑی جو لونی ہوتی مر دہاڑو دہڑی رہتے رہے جسے ویلا ہوتا نا انہوں دا رات کے چوکی دار انہوں نے بھی ٹائم دے دینا کیونکہ سلاح نال سارا کچھ ہوں توجہ وہ پھر جسے رات دیر ہو جاتی ہے پھر یہ چلے جاتے ہیں آ جا پھر جسے سویر چڑھتی ہے مڑ وہ چلے جاتے ہیں یہ آ جاتے ہیں مڑ یہاں کا بھی ایک ویلا ہوا تو انہوں کا بھی ایک ویلا ہوا میں منڈی آمد آباد تو آؤں پھر میری گیڈی ڈاک لی 15-16 جنے سن ڈاک میں نیویں ہو کے آمن پہ چادر سن سردیاں دن سن تین ایک سال ہو گیا میں سمجھا میرے تو اگے رکشا گزریا سی درویشوں کا میں کہ شاید درویش لے کے ان کو رکشا خراب ہو گیا نیویں ہو کے آمن پہ میں آخیا درویش نے پچھوں درویش ایک گڈی بیٹھے بولے آدھے استاد جی درویش نہیں کوئی اور نے اس بچان لیا گیا آئے تے آگے پوچھا نے گڈی دا دروازہ مارے آگے ہاتھ ڈرائیور گڈی بند کر دیتا میں آخیا گڈی روک ادھر آیا جی دروازہ کھول دیتا میں آپ اس جدو ویکھیا نا تے ایک باری کھل گیا کھڑا ہو کے پوچھ رہے تو کون ہے تیرے نام کے میں نام دسیا اس دہڑی پھاڑ لیا سانتا جی غلطی ہو گئی سید تے دعا کری ساڈے واسطے دعا کری دسو کسی نو نہ کھڑے ہوئے اتنے مہربانی تھوڑی وہ جی اس آخیا بندے آواز ماری اس آخیا بھی گڈی دے نیڑے کوئی نہ آئے میں آخیا واہ مولا مہربان ہو گئی جی سید سمجھ کے چڈیا سو تو بھی نبی کی نسبت نال ہی چڈیا سو نہ ساڈے سی تو کچھ بھی نہیں نبی کے سدکے چھٹے ہیں پھر یہ کوئی سید بھی ہے نا تو ترن کی کوئی لوڑ نہیں نا وہ تو نبی پاک دا زور ہے نا تا نبی دے زور نال چلتے کھڑے سارے میرا ایک رشتے دار آتا میں بخشیا بخشایا وا میں کہ کیوں ہے میں سید ہوں میں کہ توبہ کر میں سیدان دے گھر پیدا ہوا میں کہ سی تیرا کے کمال ہے تینوں والا موچیاں دے گھر پیدا کرے تو تم اٹھ کے سیدان دے بڑھ جاؤ تینو اللہ نائیاں دے کریا تو سیدان دے وڑ جاویں تینو کماراں دے کریا تو سیدان دے وڑ جاویں اے نہیں میں کہ پھر اللہ دا شکر ادا کرنا یا اللہ تیرا مہربانی کیتی مینوں نبی دی نسبت والے گھر پیدا فرما دتا زور نال آکھنا سبحان اللہ میں کہ سی تیرا کوئی کمال نہیں اے تیرے تے رب مہربان ہوئے سید نو زیادہ محتاط میں کہہ رہنا چاہیے پیر میر علی شاہ صاحب دیا سنتا رہ گئی مدینے دے تاجدار آ گئے فرمایا نے باقی طرح میرے لیے تیرا کام نہیں سی بنتا میرا سنتا چھوڑے تو میرے کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جا اڑیاں گستاخ اکھی کتھے وہ تو نکل پے آتے اگے آیا تے اگے ڈالا کھڑا ہو گیا چھپر پائے ہوئے سن بڑا جنگا جناب کوٹھے جڑا سا سوکیا میں کہ سرکار ایتھے بہ کے میں کہ ایتھے تہاڈی دعوت ہوئی پئی ہے 10 کلومیٹر اگے تسی کھڑے ہو تے پیچھے 16 جنے کھڑے ہوئے اج کیویں ایتھے کھلو گے رو تے ایتھوں آندے جانے تسی پہلے کدی نہیں لبے ہوئے وہ جی بس کوئی گل کرنے والی لے ساری ساری رات جاگنے واسطے کوئی گل کرنے والی انہیں چو ادھر کار آ گئی میں درویش ہوں میرا ارادہ سی مینوں روکاں پیا نہ جائے متے کدھر رگڑیا جائے وہ میں ارادہ ہی کرنا پیا وہ گلا چ لگا پچھوں لنگ گیا ہوں جہے لٹیج کے آ رہے ہیں انہوں نے روکیا جا رہا ہے ٹوٹ کے پہ آدھے ہو رات کدھر آئے ہو جہاں لٹیجن واسطے جانا پیا انہوں کوئی نہیں روک کے آدھا یار روک دیا ڈاکہ بجتا قتم چور ہو تمہارا قانون چور ہے تمہارے جج چور ہیں تمہارے وکیل چور ہیں تمہارے وزیر چور ہیں تمہاری اسمبلی چوروں کی تم چور ہو اللہ کا قرآن بھی سچا ہے محمد کا فرمان بھی سچا ہے تم کیوں دشمن بنے ہوئے کیوں نہیں اس کو نافذ کرتے ہو یہ نبی کا میلاد صرف کھانے پینے کے لیے دیکھ چڑھانے کے لیے نہیں میلاد اسی کا قبول ہوگا جو محمد عربی کے قانون کو حق مانے سچ مانے اور ارادہ رکھے جب بھی محمد عربی کا قانون کے آنے کی بات ہوگی تو میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا توجہ رکھنا میں ایک مثال دینا آخری لمحات میں کل سمجھان واسطے کوئی اہم مہمان آ جاندا ہے ساڈے گھر وہ آندا ہے جناب پانی دیو اسی اودے آن وچ خوشی کرنے چھالا مارنے اسی آنے جی پانی نہیں دے سکدے تہاڈے آن دی خوشی بڑی روٹی منگے روٹی نہ دئیے خوشی کریے بسترا منگے چار پائی کوئی شے نہ دئیے آکھے جی خوشی بڑی ہے چھالا ماری تو مہمان جدو جائے گا ساری صفت کرے گا آکھے گا چنگے لوگ ملے نے اس آکھنا پتہ نہیں کہڑے چولہے دے واسطے آ گئے چھالا ہی مار دے رہے نے گل تو منتے کوئی نہیں ایویں اللہ دے رسول آئے نے ایویں نہیں آئے حکم لے کے آئے نے چھڑے ایویں دیکھ چولہے نال خوش نہیں ہوتے نالے میلاد منا لالے نبی دی شریعت تے چل ویکھ کملی والا تیرے تے مہربان کیویں زور اللہ سبحان اللہ ویکھ مہربان کیویں ہوندا ہوئے توں اپنا عقیدہ رکھ کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا فدا کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا اے نفس کی جان دو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا اے کروں کیا کروں جہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا زور نہ لاکھنا سبحان اللہ پھر جیڑا بھی اوکھا ویلا آئے گا میرا مصطفیٰ تیرے نال ہوئے گا. زور نال آکھنا سبحان اللہ. مینوں ایک آندا جی دین نال ہونیاں تے حالات خراب ہوندے نے. میں کہ رب نوں تے نہیں سی پتہ نہ نبی نوں پتہ سی حالات بن جانے نے. اے پتہ سی میں کہ پھر جان کے پھسایا نے. اے نہیں میں کہ جیڑا جاندے نے انہاں دے حالات دین نال ہون گے تے انہاں دے دن اوکھے ہون گے. او اے وی جاندے نے انہاں نوں اس دکھ چوں کڈنا کہ. زور نال آکھ سبحان اللہ. آخری لمحات نے توجہ کرنا. میں صرف ہوں ایک حوالہ دے کے جناب نو اپنا بیان ختم کرنا. مت کسی دے ذہن وچ آئے ایویں جناب علم تعلیم دے خلاف ہے. علم تعلیم کے ہم خلاف نہیں ہیں, لیکن علم تعلیم وہی ہے جس کو مصطفیٰ نے دیا. پنجاب کالج کی کتاب ہے. بخاری شریف کی حدیث لکھی پئی نظر آئیے تلے نظر آئیے بیماری شریف کی جو جناب علم جی جڑا سانو پڑھا ویکھ لو اس طرح دا کیونکہ جڑا کسی چیز تو اپنی نہیں سمجھتا مسلمان نہیں. میں اپنی شاہ جی اتنا رولا پاؤں تو لوگ کی لگتے ہیں. میں کہ یہ دسو کہ ایک پیر دے مرید آپس کی لگتے ہیں جی پیر پائی لگتے ہیں. میں کہ ایک پیر دے مرید آپس پیر پائے ہو گئے ایک نبی دا کلمہ پڑھنے والے آپس کچھ بھی نہیں لگتے. میں کہ جی میں سکھا نال سر کدے نہیں کھادا سائیاں نال نہیں کھادا مجوسیاں نال نہیں کھادا اپنے قوم نال کھانا کیونکہ میرے لگدے ہیں. اے میرے لگدے ہیں. وہ عالم ہی نہیں ہے وہ اپنے اسی تے خیر عالمہ دی ہوا بھی نہیں سن لگی. اونج میں نا دین کا دین جو ہے نا یہ فرائض میں علماء کے فرائض میں داخل ہے کہ دین کی کوئی بات اور کوئی مسئلہ چھپائے نہیں نبی کی امت کو بتا دیں. ہو سکتا ہے کسی درد والے دل میں کوئی دین کی بات داخل ہو جائے کہ اے یا اللہ میں توبہ کر ہوں تیرے نبی کے دین کے مطابق میں زندگی گزاروں گا. ہو سکتا ہے کسی درد والے دل میں کیونکہ دین ہے درد والے واسطے بے درد نال گل نہیں دل دل وچ درد ہے نا درد والے واسطے ہوئے دین دی گل بیان کرنی علماء دے فرائض وچ داخل ہے اس واسطے بیان کیتا ہے. دعا کرو کیونکہ چوکیدار جڑا ہوندا ہے نا اونی آواز لا دینی ہوندی ہے جاگو جاگو بھاویں کوئی جاگے تے بھاویں نہ جاگے جڑا نہیں جاگے گا چوگا لوٹا پے گا جڑا جاگ پائے گا او دا چوگا ہوا. زور نال آکھ سبحان اللہ. عظمت دین نبی بھول نہ جانا لوگو. عظمت دین نبی بھول نہ جانا لوگو. دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا نا لوگو. دیکھنا کفار کی باتوں میں نیا نا لوگو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسی تواڈی جناب نوں خدمت کر دینے آ خود ہی. او تو نماز دا ویلا ہے 500 روپے وچ دے دیو. 500 روپے بابا نوں پیش کر دیو ادب نال. اللہ رسول دا نام لینا سرکار اے ساڈی خدمت قبول کرو تے نماز دا وقت مہربانی. سلام دے دو شعر پڑھو.